Amiwiti aku carita. Carita deing nguni. Ana kenya telu cacahe mapan ana jroning alas. Ana ngalas dibujung buta. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satriya bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanthi pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satriya banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyumurupi lekasing wong wadon. Ing atase ayune kaya widodari ning kok demen cidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engko sprene satriya mau mung tansah goleki wanita kang dadi pepujaning ati. Ya mung ngemene wanita kang endah ing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan lelabuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring dawuh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kan dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai aja mok tutuk kenggon mundutung Kyai.